Bir kere uğradım hak cemine, her can bencileyim dara çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrarda mest olan pire çekildi, pire çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrarda mest olan pire çekildi, pire çekildi. Sahip olanlar başa geçtiler, onda hakkın kitabını açtılar. Hakkın dolusunu dört can içtiler, aşkın bülbülleri pire çekildi, pire çekildi. Hakkın dolusunu dört can içtiler, aşkın bülbülleri pire çekildi, pire çekildi. Bize vade geldi, içip mest olduk, kendimizden geçip pervane döndük. Aşık söyle deyip tutuşup yandık, yanmış sinelerin nara çekildi, nara çekildi. Aşık söyle deyip tutuşup yandı, yanmış sinelerin nara çekildi, nara çekildi.